przelewy ekspresowe docierają do 15 minut. Po szczegóły wejdź na mbank.pl/więcej. To nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 sierpnia, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Nominacje generalskie, admiralska i odznaczenia państwowe w Dniu Wojska Polskiego uroczystości trwają przed Pałacem Prezydenckim. Zmarły 14-latek, którego porwało morze w Darłówku. Jest więcej ofiar wczorajszej katastrofy budowlanej w Genui. Wojsko Polskie ma 10 nowych generałów i jednego admirała. Prezydent Andrzej Duda wręczył święto Wojska Polskiego, nominację. Przed Pałacem Prezydenckim jest Dawid Grygorcewicz. Powiedz, kto między innymi otrzymał tę nominację. Na stopień generała dywizji nominację otrzymał m.in. dotychczasowy generał brygady Maciej Jabłoński, dowódca szczecińskiej 12. Dywizji Zmechanizowanej. To doświadczony żołnierz, który m.in. w 2011 roku służył na misji w Afganistanie. Jednak dzisiejsza uroczystość to także wręczenie przez prezydenta postanowienia o wskazaniu do mianowania na naczelnego dowódcę Sił Zbrojnych generała broni Rajmunda Andrzejczaka, obecnego szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego. Wręczanie odznaczeń i awansów wojskowych w dniu święta Wojska Polskiego to nie jedyny punkt, w którym weźmie dziś udział prezydent Andrzej Duda. Około południa głowa państwa uda się przed grup nieznanego żołnierza, aby wziąć udział w uroczystej zmianie posterunku. Z kolei o 13 prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych będzie przyglądał się wielkiej defiladzie niepodległości. Jak w ubiegłym roku, w defiladzie wezmą udział sojusznicy, w tym żołnierze Wielonarodowego Batalionu NATO stacjonującego w Orzyszu. O czym mówił Dawid Grygorcewicz, dziękuję. Zmarł chłopiec, którego porwało morze w Darłówku Zachodnim. 14-latek w krytycznym stanie trafił do szpitala w Koszalinie. Wcześniej na plaży był reanimowany. W Bałtyku zaginęło jego rodzeństwo, siostra i brat. Z powodu trudnych warunków na morzu ratownicy nie prowadzą akcji poszukiwawczej. Jest natomiast na lądzie, mówi Agnieszka Łukaszek z policji w Sławnie. Policjanci patrolują linię brzegową w Darłówku. Akcja poszukiwawcza będzie trwała, dopóki nie odnajdziemy dzieci. Policja ma wstępne ustalenia w sprawie tragedii. Matka kąpała się razem z dziećmi, po czym odeszła na chwilę, odeszła do 2-letniego dziecka, z którym również przebywała na tej plaży. Kiedy powróciła do dzieci pozostawionych w wodzie, niestety już ich nie widziała. Zalarmowała służby, zaczęło się poszukiwanie dzieci. Do dramatu doszło blisko strzeżonego kąpieliska. Była czerwona flaga. Ojciec dzieci był w innym miejscu na plaży. Rodzina przyjechała nad morze z Wielkopolski. Włoski minister transportu obwinia za zawalenie się wiaduktu pod Genuą prywatne firmy administrujące autostradami. Zginęło co najmniej 38 osób. Akcja ratunkowa trwa. Ratownicy są przekonani, że w rumowisku znajduje się jeszcze kilkanaście osób. Prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy. Minister Danilo Toninelli poinformował, że rozpoczyna procedury odebrania koncesji prywatnym firmom zarządzającym autostradami i będzie domagał się milionowych odszkodowań. Moje ministerstwo w procesie winnych tej katastrofy wystąpi jako strona poszkodowana. Nie można pogodzić się z tym, co się stało. Winni muszą podnieść karę. Co do jednego. Toninelli stwierdził dziś na Facebooku, że te prywatne firmy zarabiają miliardy euro rocznie, odprowadzając śmieszne podatki, ale nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa użytkownikom autostrad. Minister zapowiedział inspekcję wszystkich mostów i wiaduktów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dar młodzieży jest już w Kapsztadzie w Republice Południowej Afryki. Tam nastąpi zmiana załogi białej fregaty płynącej dookoła świata w rejsie niepodległości. Na żaglowiec czekała także reporterka Trójki Agnieszka Szwajcarska. Dar młodzieży dziś około godziny 10 wpłynął do portu w Kapsztadzie. Pobyt białej fregaty w afrykańskim porcie możemy podzielić na część oficjalną i nieoficjalną, mówi ksiądz Jerzy Limanówka, prezes Fundacji Salvati. Oficjalna jest związana przede wszystkim z wizytą ministra Marka Grubarczyka. On spotyka się tutaj z ambasadorem Rzeczpospolitej z Pretorii. Część oficjalna zakończy się rozmowami między ministrami RP i RPA.

knows it's a bush for moving on. In time, the sun's gonna shine on me nicely. One day, yeah. Sun tells me good things are coming, and I ain't gonna not believe. I am looking for freedom, looking for freedom, and I find it, must be everything I have. Oh, I am looking for freedom, looking for freedom, and I find it, may take everything I have. Piosenkę Freedom, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Django, wykonali Elaina Boynton i Anthony Hamilton. I to oni właśnie napisali również ten utwór. Elaina Boynton to wokalistka, która zaliczana jest do kręgu tak zwanego alternatywnego soulu. No, można i tak, może dlatego, że nigdy w tym mainstreamie jakoś nie uczestniczyła. Śpiewała między innymi też piosenki z Aretha Franklin, gdyby państwo pytali. Ma w swoim dorobku jeden album wydany w 2016 roku. We will not bow down to a racism. We will not bow down to injustice. We will not bow down to exploitation. I'm gonna stand. I'm gonna stand. Now this is time for free your mind and your soul. Yo, after story has never been told. Ladies, you got to demand what you want, and what we want is respect, right? Come and take a walk with me. Cross a walk with thee. See what only I can see. Sisters, check this. Watch this. Down because

remember you was conflicted. Kendrick Lamar przyjedzie w tym tygodniu do nas i wystąpi podczas Kraków Live Festival. Po raz kolejny przyjedzie do Polski. Wszyscy, którzy widzieli go na żywo, mówią, że jest po prostu fantastyczny i jest rekomendowany nie tylko fanom rapu, ale również tym, którzy lubią naprawdę energetyczne, cudowne koncerty. No i kawałek dobrej muzyki, bo to też jest szalenie ważne. Jeszcze w dodatku dobre teksty pisze. Kendrick Lamar w tym tygodniu pojawi się u nas w Krakowie na Kraków Live Festival. Jeśli mieliby Państwo ochotę wybrać się na ten festiwal, to mamy bilet. Można wysłać do nas SMS-a 71335, 71335, koszt 1 zł plus VAT. Proszę podać imię, nazwisko oraz adres, a bilet będzie do odbioru w kasach festiwalowych. Jest 22 minuty po 11. Moses, I have been removed. I have seen the specter. He has been here too. Distant cousin from down the line. Brand of people who ain't my kind. Oh, there, Moses, I have been removed. Oh, there, Moses, I have been deceived. Now the wind has changed direction. But it's not my cup of tea. Oh, dear Moses, I have been deceived. I'm going back to the boil well. Kto by pomyślał, że na albumie Eltona Johna z 1970 roku zatytułowanym po prostu Elton John znajdzie się taka piękna gospelowa piosenka Border Song, Elton John. Ale jeśli szukamy korzeni gospel w różnych utworach, to dopiero teraz będą Państwo zdziwieni. Condemnation, try, here on the stand with the book in my hand, truth on my side, Muzyka gospel ma wpływ na wszystkich, również na zespół Depeche Mode. A w studiu dwóch bardzo miłych gości. Sławek Sokołowski, dzień dobry. Dzień dobry. I Norbert Smoliński, dzień dobry. Witam serdecznie. Norbert jest współzałożycielem, założycielem i w ogóle czy główną postacią w zespole Contramundum. Dzisiaj panowie razem spotkają się w okolicach Teatru Wielkiego. No właśnie. Teatru Wielkiego, gdzie będzie festyn, koncert, jak to nazwać? To jest tak narodowe śpiewanie, tak? O, narodowe śpiewanie, to jest dobre określenie. Wspólnotowe może, przesadzajmy, raczej wspólnoty budujemy, bo odnosimy się do wszystkich wyznań, wszystkich ras, religii. Po prostu budujemy wspólnotę polską i to jest właśnie fajne. Śpiewamy piosenki, które czczą 98. rocznicę zwycięstwa nad bolszewikami. Czyli bitwy, tak, pod Raszynem 15 sierpnia. Nie pod Raszynem. Pod Radzyminem. Tak. Nam twierdzą, będzie każdy próg, tak zatytułowany jest ten koncert. Tak, to jest cytat z wiersza Marii Konopnickiej. I chcemy powiedzieć, że jest wspaniałe, bo raz trzeci to robimy w tym miejscu, a już dużo dłużej robił to redaktor Sakiewicz. Natomiast fajnie to wychodzi, ponieważ pokoleniowo, różne pokolenia warszawiaków, Polaków, bo też wiemy, że przyjeżdżają do nas ludzie, którzy na to święto przyjeżdżają obejrzeć defiladę i przychodzą pośpiewać, poczuć wspólnotę i się czują dobrze. A czyli to nie ma nic wspólnego z jakimś takim bardzo epickim, pompatycznym graniem, nie wiem, z czymś bardzo poważnym. Norbert, bo tak patrzę na ciebie, ty człowiek z długimi włosami, heavy metal, thrash metal wręcz. Kiedyś tak, a teraz to co? Gramy rockowo, oczywiście, Contramundum, bo będę bronił barw naszej kapeli solowo, dzisiaj z orkiestrą Artura Grudzińskiego, to już po raz kolejny mam przyjemność wystąpić w tym fantastycznym anturażu. Ale gramy rockowo. Właściwie jest to taki, ja nazywam to rockiem godnościowym. To co my robimy? Tonacje głównie molowe, ciężkie riffy, bardziej pewnie bliskie Tomie Majomiemu niż rock'n'rollowi. Bo nasza historia jest między Odrą a Bugiem i dalej na wschód. Jest jednak mocno posiekana, poharatana. I ciężko jest uzbrajać ją w dźwięki wesołe, durowe i jakieś mega radosne. Dotykamy różnych, poruszając się po meandrach naszych dziejów, ubieramy słowa piękne słowa pięknej polskiej poezji w dźwięki rockowe. Są współwybrzmiewają organy Hammonda, jak w Parplach, ciężkie riffy w stylu sabatowskim, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Natomiast no, ciężko uciec od tej pompy i patosu, śpiewając powiedzmy o obozach, czy żołnierzach wyklętych, czy powstaniu warszawskim, ale dziś będzie bardziej dumnie, bardziej szturmowo. Będziemy dzisiaj lać bolszewika. No właśnie, będziemy lać bolszewika, tak jak powiedziałeś, że będzie pewien patos. Natomiast to jest dobry moment, żeby zadać się zupełnie inne pytanie. Mianowicie dzisiaj bardzo dużo gramy wpływów gospel na muzykę popularną. Gospel, czyli chwalimy Pana, Godspell, od tego się wszystko zaczęło. I czarni niewolnicy przywiezieni do Stanów Zjednoczonych nagle poczuli wielką wspólnotę poprzez chrześcijaństwo wręcz z białymi, dlatego że poczuli się takim narodem wypędzonym, tak jak kiedyś Żydzi byli wypędzeni z Izraela, tak oni się poczuli takim narodem i uznali, że chrześcijaństwo to jest ich religia. Zbieram do tego, że oni nagle zaczęli w sposób radosny tego Pana chwalić. I moje pytanie do ciebie brzmi, czy jednak nie warto pochylić się nad tymi naszymi narodowymi rzeczami, nawet jeżeli są smutne, i pokazać je w sposób taki bardziej radosny, mniej epicki? Jasne, że tak. I zdecydowanie jest masa takich zespołów. Mieliśmy ostatnio wielki honor, zaszczyt wystąpić na przystanku Jezus. To impreza towarzysząca przystankowi Woodstock. I tam byliśmy... Dziwnie na nas patrzono, chociaż wysłuchano dwugodzinnego koncertu, były owacje, były bisy. Natomiast tam głównie się chwali właśnie Pana, tak jak opowiadasz, czyli sposób taki typowo amerykański stricte. No wystarczy zajrzeć do amerykańskich kościołów na filmach, tak, w telewizji, jak tam się odbywa, jak tam się ludzie modlą, jak nawiązują do muzyki, do właśnie tych klasycznych organów. Przecież stamtąd wywodzą się od dziecka śpiewające wielkie głosy czarne. Zaczynają już w wieku 4, 5, 7 lat śpiewać w chórach. U nas są to małe scholki, chociaż teraz aktualnie no, mamy kilka fantastycznych chórów. Więc no, nam w duszach gra muzyka, jesteśmy rockmanami, tak? Z krwi i kości. I przesiadanie się teraz wielbiące pieśni, czy chociażby, nie wiem, radosne, durowe sytuacje. Dotykamy trudne rzeczy. Poruszamy się w dużym uproszczeniu między Gajcym, Baczyńskim, Herbertem, Norwidem. No nie wyobrażam sobie tam, powiedzmy, anturażu gospelowego. Czyli my jednak bardziej rycerzami jesteśmy cały tak, czas. Tak, myślę, że tak, że ja, przynajmniej ja taki się czuję tu nad Wisłą, tak troszkę po rycersku. To wynika jeszcze oczywiście z tych skal muzycznych, to już takie zagadnienie stricte techniczne. Przecież te skale heavy metalowe, które kiedyś nadal obowiązują, w tym klasycznym metalu, to są przecież skale wyciągnięte gdzieś tam żywcem z muzyki klasycznej, od Bacha i tak dalej, więc nie jesteśmy daleki tym patosom. Najfajniej gra się molowo, w amolu jeszcze najlepiej i chociaż zazdroszczę tym radosnym śpiewam, bo ja tak nie potrafię po prostu. To jest kwestia też chyba jakiejś estetyki, jakiegoś tak, może no właśnie. Wychowania muzycznego. Sławko, jesteś producentem tego koncertu. Kto jeszcze dzisiaj wystąpi? A wystąpi nasz ulubiony przyjaciel Krzysztof Cugowski, który zaśpiewa oczywiście Sen o Dolinie. I pierwsza brygada. Będzie Darek Malejonek. Darek Malejony, Malejonek. On zaśpiewa, przypomni pieśnię naszego artysty też, który wiele koncertów popełnił w hybrydach, czyli Jacka Kaczmarskiego, i zaśpiewa Arkę. Także będzie można zaśpiewać wspólnie w paręnaście, dziesiąt nawet utworów, które znamy wszyscy lubimy śpiewać. No właśnie, jakie piosenki będą jeszcze wykonane? Czerwone dzisiaj? Maki, oczywiście Żurawiejki, moje ulubione, Lance do Bojusza, Blew dłoń bolszewika. Zaraz, przed wejściem do studia mówiłeś, że Bij bolszewika to jest twój ulubiony. Ale to jest... Żurawieki są całym cyklem, to co specyficzne i tylko polskie. To nie jest jakiś jeden znany gatunek, który nie istnieje w żadnym innym państwu, sobie takiego, takiej piosenki, takiego utworu nie wymyśliło. O który początek koncertu? 18.30 do 20.30 będziemy transmitowani przez Telewizję Republika oraz na portalach internetowych. Teraz też gorąco zapraszamy również na poczęstunek, który wojskowa grochówka z okazji Święta Polskiego, taka tradycyjna, z wkładką, także dobrym pieczywem na zakwasie. Norbert, także... jeszcze nie wychodź, za chwilę pójdziesz na grochówkę. Bardzo wam panowie dziękuję. Zapraszamy dzisiaj na 18.30 na Plac Teatralny. Norbert Smoliński, który będzie dzisiaj śpiewał, Sławek Sokołowski, producent koncertu. Bardzo panom dziękuję za przybycie do studia programu Trzeciego Polskiego Radia. A teraz dość przewrotnie będzie piosenka, do której tekst został napisany jeszcze przed wojną. Zwracam na to bardzo uwagę. Natomiast muzykę popełnił kwartet Hańba z Krakowa, który wykonuje punk rocka na instrumentach, które raczej są charakterystyczne dla kapel podwórkowych. Proszę posłuchać, co z tego wyszło. Polak Zbrojny i zespół Hańba z Krakowa. Za 19 południe. We'll be right back.

Muzyka Piotr Los. To wcale nie było łatwe. To mordowanie, które w swojej wielkości traciło charakter mordowania, bo ci, którzy organizowali egzekucje i brali w nich udział, brali na siebie wielki i ciężki obowiązek. Wprowadzali w życie prawo narodu niemieckiego. Kształtowali życie wedle tego prawa. Die harte Pflicht, a także eine furchtbare Aufgabe. Ciężki obowiązek. Zadanie straszne. Wir sind keine Mörder. Fragment 11. Jak widać, było w tym nawet coś patetycznego. Ale patetyczni, według Franka, byli nie ci, którzy konali, lecz ci, którzy zabijali, odważnie wprowadzając w życie niemieckie prawo narodowe. Dlatego też Frank w tymże przemówieniu z wielką troską wypowiadał się na temat zdrowia żołnierzy, którzy przeprowadzali egzekucje. Uważał, że tylko najlepsi i najzdrowsi żołnierze mogą temu podołać. Dlatego jestem bardzo wdzięczny towarzyszowi partyjnemu Siebertowi za wydanie zarządzenia, które nakłada na organy policyjne obowiązek uwzględniania warunków fizycznych ludzi, którym zleca się egzekucję. Proszę panów, aby rozporządzenie to w miarę możliwości we wszystkich okolicznościach było respektowane. Można to rozumieć jeszcze i tak, że ktoś taki, kto nie ma dobrych fizycznych predyspozycji, nie nadaje się nie tylko dlatego, że mógłby się załamać, nie sprostać, ale także dlatego, że nie jest godny. Nie stoi na takiej wysokości moralnej, która umożliwia wprowadzanie w życie prawa narodu. Na jednym z nielicznych zdjęć przedstawiających warszawskie egzekucje uliczne, akurat to przedstawia stan jakiś już poegzekucyjny, widzimy czterech mężczyzn, prawdopodobnie więźniów, wrzucających zwłoki na platformę ciężarówki. Zdjęcie zostało zrobione jesienią 1943 roku. Może ukradkiem, z jakiegoś okna, z narażeniem życia. Chyba na ulicy Wawelskiej, gdzieś nieopodal ulicy Grójeckiej, co nie jest jednak pewne. Wszystko to jest słabo widoczne. Nie widać twarzy, tylko ubogie ubiory, kuse marynarki. Jeden z mężczyzn pracujących przy uprzątaniu zwłok jest w czapce. Trzej pozostali pracują z gołymi głowami. Ten w czapce jest bez marynarki, tylko w koszuli. Jeśli więc dzieje się to jesienią, to raczej wczesną. Może to był koniec lata. Czterej mężczyźni podnoszą zwłoki za ręce i za nogi. Jak można się spodziewać, za chwilę wykonają zamach i zwisające, łamiące się ciało poleci do góry, a potem wyląduje na platformie. Platformę widzimy z boku, co pozwala sądzić, że budy, przynajmniej w wypadku egzekucji, tak właśnie było otwierane. Opuszczano klapę boczną, a nie tylną, co tłumaczy się zapewne tym, że w ten sposób łatwiej było wyładowywać i załadowywać ciężarówki. Ładowanie dopiero się zaczyna. Na platformie jeszcze nikt nie leży. Tuż obok czterech mężczyzn trzymających ciało szybko robi duży krok. Przechodzi jakiś niemiecki oficer, prawdopodobnie w mundurze Luftwaffe. Ale mundur jest trochę za jasny jak na Luftwaffe, więc może jest to jakaś inna formacja. Oficer nie patrzy na tych czterech, którzy wrzucają zwłoki na platformę, ani na tego, który jest wrzucany. Patrzy gdzieś w bok albo gdzieś przed siebie. Trzyma w ręku jakieś papiery, gdzieś je pewnie niesie w jakimś celu niejasnym i robi wrażenie, to tylko mój domysł, trochę zaaferowanego. Może ma coś pilnego do załatwienia, może musi szybko wydać jakiś rozkaz. Wygląda na to, że scena wrzucania zwłok kompletnie go nie interesuje. Mija ją obojętnie, jakby tuż obok niego działo się coś takiego, na co nie warto patrzeć. Albo coś takiego, co wielokrotnie oglądane już go nie ciekawi. Jeśli przyjmiemy punkt widzenia Franka, to właśnie ten z Luftwaffe, niosący gdzieś swoje papiery, był tam, na ulicy Wawelskiej, latem lub jesienią 1943 roku. Patetyczny. dziura. Jechaliśmy z Gnojna w stronę szosy, która łączy Pułtusk z Ostrołęką. Z Gnojna do szosy było i jest nadal niedaleko. Może kilometr, może półtora kilometra. Prawdopodobnie, jak teraz się domyślam, wyjechaliśmy z Gnojna, ponieważ wracaliśmy do Warszawy. A jeśli tak właśnie było, jeśli to była podróż do Warszawy przez Kleszewo i Pułtusk, to było to wiosną 1940 roku. Wiosną raczej późną niż wczesną. Pamiętam, że było trochę zielono. Pola już się zieleniły. Jeśli to była właśnie ta wiosna, to miałem wtedy niecałe 5 lat. Ale mogło być też i tak, że wyjechaliśmy z Gnojna w jakimś innym celu i w jakimś innym kierunku. W jakimś czasie nieokreślonym. Nie wiosną 1940 roku, lecz wcześniej lub później. Kompletnie nie pamiętam, czym jechaliśmy. Czy jakimś wozem z folwarku, może drabiniastym, czy bryczką u mojej babki. Jechało kilka osób. Poza mną z pewnością jechała moja matka, może też moja siostra, może też mój wuj. Jechały też jakieś bagaże, walizki. Raczej więc jechaliśmy wozem, a nie bryczką. Nie pamiętam, kto powoził. Nie pamiętam nawet pleców powożącego. Pamiętam natomiast dobrze karego konia, który ciągnął wóz lub bryczkę, bo to był mój przyjaciel. Jeden z moich wielu tamtejszych przyjaciół. Wszystkie konie babki, choć nie wolno było mi do nich podchodzić, żeby nie kopnęły, były moimi drogimi przyjaciółmi. Stałem w pobliżu stajni, patrząc na konie, myślałem ze wzruszeniem, że one, patrząc na mnie, myślą o mnie i też są wzruszone tym, że mają takiego przyjaciela. Tam, gdzie teraz stoi stary czarny wiatrak, raczej rodzaj makiety, i tuż obok jest ładny ogródek na stoku, a w ogródku restauracja, coś w rodzaju motelu. Do szosy Pułtuskiej jest stamtąd jakieś 100 czy 150 metrów, chyba nie więcej. Nie było wtedy, w 1940 roku, ani wiatraka, ani ogródka, ani motelu. Były pola. Może była tam też jakaś chata czy jakieś zabudowania gospodarskie, ale tego nie pamiętam. Było już widać szosę i zakręt. Jadąc do Kleszewa i Pułtuska, trzeba było skręcić w lewo. I ten, który powoził, wyraźnie przyspieszył. Pognał karego konia. Teraz rozumiem dlaczego. Andrzej Mastalerz czyta Kinderscenen Jarosława Marka Rymkiewicza. Muzyka Piotr Moss. Od poniedziałku do piątku około 11:50. Tylko dla dorosłych. Ogłoszenie społeczne. Uprzejmie przepraszamy. Pociąg UPLKA ze stacji przez stację do stacji przez stację. Odjedzie z Dolnego. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik, Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Były manifestacje radości, wesołe pod każdym względem, dlatego że i niepodległość nastąpiła, i jednocześnie skończyła się wojna. Fajerwerków nie puszczono, bośmy jeszcze byli zawiedni na to. Wolność po 120.